आंख जरा लगी तेरी सारा जहान सो गया। आंख जरा लगी तेरी सारा जहान सो गया। ये जमीन सो गई आसमान सो गया प्यार का सुहाग जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग जाग जाग जाग जाग किसको सुनाऊं दास्तां किसको दिखाऊं दिल के दाग किसको सुनाऊं दास्तां किसको दिखाऊं जाग जाग दर्द इश्क